Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. 45. soru. Ozan abi okuyun inşallah. Soru 45. Uluhiyet tevhidinin zıttı nedir? Yani zıttı dediği zaman onu bozan şey. Zıt demek Arapça bir şeyin tam tersi. Artı ve eksi gibi. O yüzden İbnül Kayyum'da, Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh da bir söz naklediyorlar alimlerden. اَدْدَّنْ اِلَا يَسْتَمِعَانِ وَلَا يَرْتَفِعَانِ İki tane zıt bir arada olmaz. Yani biri diğerini kaldırır. Mesela sıcak ve soğuk gibi. İkisi zıttır. Sıcak geliyorsa buraya, soğuk buradan gitmiş demektir bu. Tevhid de şirk de böyledir. İkisi birbirinin zıttıdır. Bir yerde tevhid varsa orada şirk yok olmuştur, gitmiştir, kaybolmuştur. Bir yerde tevhid yoksa orada şirk vardır. İşte bu Allah'ın insanlığa koymuş olduğu kanunlardan bir kanundur. Allah birçok kanun koymuştur. Mesela yerler ve gökler kaç günde yaratıldı? 6. Normalde Allah subhanahu teala feyda arada şeyen ey yakule lehu kun feyakun. Allah ol der, o da oluverir. Niye Allah 6 günde yaratıyor subhanahu ve teala? Haşa Allah'a zor mu geldi? Allah'a tenzih ederim ben. Allah subhanahu teala bir kanun koyuyor. Zamansız hiçbir şey olmaz. Meyve bile ancak zamanla olgunlaşıyor. Bakıyorsunuz. Yani ne varsa insanlığın hayatında var olan varlıklar açısından hepsinin olgunlaşması ve güzelleşmesi neyle oluyor? Zamanla oluyor. Zamanın üzerinden geçmesiyle. İşte Allah'ın koyduğu, Subhanahu ve Teala'nın koyduğu kanunlardan bir tanesi de iki zıttın asla ve asla bir araya gelmemesidir. O da tevhid ve şirktir. Evet, cevap olarak ne diyor? Cevap, bunun zıttı şirktir. Bu da iki türlüdür. Onu tamamen giderip yok eden büyük şirk ve kemalini giderip yok eden küçük şirk. Heh. Tevhidi yok eden iki şey var. Biri büyük şirk, diğeri küçük şirk. Ama genel olarak şeriat naslarında hem büyük şirk için hem de küçük şirk için şirk sözcüğü ıtlak edilmiştir. Yani genel kullanılmıştır. Biz o ibaretin büyük şirk veya küçük şirk olduğunu başka karinelerden anlarız. Mesela bu sadece şirkte kayıtlı değildir. Küfürde de böyledir, nifakta da böyledir, fıskta da böyledir. Nebi mesela diyor ki bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sıbabul muslim fıskun ve kıtalu kufrun. Müslümana sövmek fısktır, onunla savaşmak küfürdür. Şimdi bu küfür lafzı mutlak kullanılmış. Bundan küçük küfür de irade edilebilir, büyük küfür de irade edilebilir. Bunun büyük mü küçük mü olduğunu diğer şer'i naslardan anlıyoruz. O da işte Kur'an'daki ayet. Müminlerden iki tayfa savaştığı zaman فَاَصْلَحِ بَيْنَهُمَا Onların aralarını Allah diyor ıslah edin subhanehu ve teala. Bak demek ki Müslümanın Müslümanla savaşması küfür değil. O zaman bu nastaki küfür lafzından irade edilen manada küçük küfürdür. Büyük küfür değildir. Veya bunun haricinde مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ اَوْ كَفَرَ İşte kim Allah'tan başkası adına yemin ederse şirk koşmuştur veya küfretmiştir. Hadisinde olduğu gibi, sahih hadisinde olduğu gibi. Bu hadiste de küçük şirktir aslen. Birazdan o mesele de gelecektir. Allah'tan başkası adına yemin etmek. Ama şirk ve küfür lafzı ne yapılmıştır? İtlak kullanılmıştır. İkisi arasındaki temel bir şey var ki tevhidin zıt, dedik ya zıt. İki şey birbirinin zıttıdır. Şirk-ü esgar tevhidin zıttı değildir. Bu manada. Aslında tevhidi zedeleyen unsurlardan bir tanesidir ama tevhidin zıttı değildir. Yani küçük şirki kastediyorum. Neden zıttı değildir? Çünkü o tevhidi yok etmez. O amelleri batıl kılar. İmanın kemaliyetini giderir. O imanın kemaliyetiyle alakalı kısmıdır. İşte bizim üzerinde duracağımız şey şirkül ekber. Yani büyük şirki bu da tevhidin tam zıttıdır. O geldiği zaman tevhid ne olur? Yok olur. Devam 46. soru. Şirk-i ekber, büyük şirk nedir? Devam. Şimdi büyük şirk nedirden önce ben önce bir mutlak, burada şeyh bize tafsilat getirecek. Ondan önce biz genel bir tanım yaparsak büyük şirk Allah subhanehu ve teala'ya has olan bir şeyin Allah'tan başkasına verilmesi demek. Sadece Allah'a has olan subhanehu ve teala'ya has olan bir sıfatın bir vasfın Allah'tan alınıp bir beşere verilmesinin adıdır şirk-i ekber. Küçük şirk ise haddi zatında büyük şirke ulaşmayan ama büyük şirkin kapısını açan şeyin adıdır küçük şirk. Aynı şekilde. Ama kendisi zatında böyle değil, kapısını açıyor. Birazdan örnekleriyle daha iyi algılanacak. Nedir büyük şirk? Cevap. Kulun Allah'tan başka alemlerin Rabbine eşit kıldığı... Burada duralım. Kulun Allah'tan subhanehu ve teala, tabi Allah, hani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hadisi var ya, diyor ki benim adım anıldığında bana salat selam getirmenin burnu yerde sürtsün. Şimdi böyle Allah Subhanehu ve Teala Allah derken ardına hemen Azze ve Celle veya Subhanehu ve Teala'yı koymamız lazım yani. Askerlik arkadaşımızdan haşa bahsetmiyoruz. Haşa Allah'ı tenzih ederiz. Yani burada alemlerin Rabbinden bahsediyoruz. Subhanehu ve Teala sürekli Allah Subhanehu ve Teala'yı da ardından övmemiz lazım. Burada diyor ki alemlerin Rabbine eşit kıldı. Alemlerin Rabbine nasıl eşit kılar bir insan? Yani siz ateistleri bir kenara koyun. Yahudi, Hristiyanlar, Mecusiler, hangi batıl taife olursa olsun, müşrikler fark etmez, putperestler. Hepsi zaten Allah Subhanehu ve Teala'ya dilleriyle kimse eşit kılmıyorlar. İnsan bunu nerede yapar? Ameliyle yapar. Allah'a has olan bir şeyi beşere verdiği zaman ameliyle eşit kılar. Yoksa diliyle bunu söylemesi değildir. Şeyh burada böyle kullanıyor ama biz bu sözden hemen ameli anlayacağız. Ameli idrak edeceğiz. Mesela işte teşri yetkisini Allah subhanahu wa ta'ala'dan alıp beşere veren bugünkü halklar mesela. Allah'ın vasfı olan bir şeyi mesela beşere vermişler. Bu adamlar sözleriyle Allah'a denk kılmasalar da amelleriyle Allah'a denk kılmışlardır. O yüzden kim ibadetin bir çeşidini Allah'tan başkasına sarf ederse onu Allah'a denk kılmıştır. İster kabul etsin, ister kabul etmesin. Yaptığı fiilin adı budur. Bu tıpkı bir adamın zina yapıp ben zinadan razı değilim demesi gibidir diliyle. Adam diyor ben zinadan razı değilim. Adam gözümüzün önünde zina yapıyor. Bu adamın sözüyle ameli çeliştiği zaman ameli sözünün önüne ne yapılır? Takdim edilir. Devam. Allah Subhanehu ve Teala'yı sever gibi sevdiği... Burada da duralım. Bu da büyük şirktir. Ama bu nasıl bilinir? Bu kalptedir. Biz kalpleri yaramayız, kalplere bakamayız. Nasıl ortaya çıkar? Mesela bir adam Allah'tan başka dünyayı çok seviyor. Allah'tan, Allah'ı sever gibi hatta belki daha fazla. Bu nasıl ortaya çıkıyor? Bir şirk fiilini dünya sevgisi nedeniyle işliyor mesela. Veya bir kadını çok seviyor. O kadının sevgisi onu şirke ulaştırıyor. Veya kadın için bir erkeği çok seviyor. O erkeğin sevgisi o adamı nereye ulaştırıyor? Şirk amel işlemeye ulaştırıyor. Biz o zaman bile biliyoruz bu adamın sevgide Allah'a şirk koştuğunu. Yoksa kimin sevgide Allah'a şirk koştuğunu asla ve asla bilemeyiz. Çünkü bu kalbin amelidir. Kalbin ameli bilinemez ancak zahire çıkan amelle bilinebilir. Devam. Allah Subhanehu ve Teala'dan korkar gibi korktuğu... Burada da duralım. Allah'tan korkar gibi Subhanehu ve Teala'dan korktuğunun da delili gene aynı şekilde Allah Subhanehu ve Teala dışındaki bir varlık korkusu sebebiyle mesela şirke düşmesi gibidir. Bugünkü tağutlardan korkup insanın tevhide sarılmaması gibi. Aman hapsedecekler, aman bunu anlatırsak şöyle yapacaklar, aman dini yaşarsak bunu yapacaklar. Bu korku da Allah'a korkuda denk kılmak demektir. İnsanları Allah'a korkuda denk tutmanın adıdır. Devam. Kendisine sığınıp dua ettiği... Bu da istigasedir. Kendisine sığınmak. Istilah manası yani bunun. Istilah manası dediğimiz zaman ne anlayacağız bizler? Şeriattaki manası. Çünkü her kelimenin bir lügat manası var, bir de ıstılah manası var. Mesela Arapça kafir kelimesi İslam şeriatı gelene kadar çiftçiler için kullanılan bir kelime. Niye? Toprağın üzerine örttükleri için. Şeriat, kafir kelimesinin içerisine ıstılah manası dediğimiz o şeriatın irade ettiği manayı yüklemiş. Veya nifak kelimesi. Araplar o döneme kadar nafaka kelimesini farenin tarlada açtığı deliğe diyorlar. Çünkü fare buradan giriyor, bekliyorsun arkadan buradan çıksın, çok alakasız bir yerden çıkıyor açtığı delik. O yüzden buna nifak demişler. Münafığa da münafık deniyor. Yüzü başka, içi başka. Sonra İslam şeriatı geldikten sonra Arap toplumuna nifak kelimesinin yeni bir manası, münafık gibi yeni bir kelime türüyor. Kullanıma veriliyor. O yüzden ıstılah manası dediğimiz zaman bizler sizden neyi anlayacaksınız? Şeriatın o kelimeye yüklediği manayı. İstigaseden kasıt da sadece Allah Subhanehu ve Teala'nın güç yetirebileceği bir şeyde Allah'tan başkasına sığınmak gibi. Bugün işte müşriklerin Mahmud cemaati var mesela, bir yakınımızda bildiğimiz cemaat. Mesela onlar kursta kız ve erkek öğrencilerine cinlerden korkuyorsanız Mahmud Efendi'ye sığınırız deyin çünkü onlar Mahmud Efendi'den korkuyor diyorlar. Yani bunu dedikleri cahiliyedeyken benim hanımıma söylemişler. Benim hanım orada okuyordu İslam'dan önce. Allah İslam'la şereflendirdi, Müslüman oldu. Ama öncesinde kendisine bunu söylemişler. Korkuyorsanız Mahmud Efendi'ye sığının. İbadetin bir çeşidini, istigaseyi kime yapıyorlar? Allah'tan başka bir mahluka. Bunlar dilleriyle söylemeseler de amelleriyle beraber Allah'tan başka şeyleri Allah'a denk kılan insanlardır. Eyvah. Dua ettiği... Burada da duralım. Duanın da tabii çeşitleri var. Arapça dua çağırmak demek. Arapça dua, çağırmak demek. Ben bu abiyi çağırıyorum, dua ediyorum ona. Abi gelir misin diyorum. Çağırmak yani bu manada. Ama uzakta, gaybde olan birine dua etmek, işte bu bizim burada irade ettiğimiz manadır. Bizden haberi olmayan, bizi duyamayacak olan, işte bizi bilemeyecek ve göremeyecek olan bir şeye çağırmanın adı duadır. O yüzden bugünkü sofilerin ölülere yaptıkları bu yakarışları, işte başları sıkıştığında çağırmaları. Mesela ben bir şirkette çalışıyordum önceden. Oradaki muhasebeci diyor ki ben deprem olduğunda yetiş ya falan dedim diyor. Şeyhin adını söylemiş. Dedim Rabbini çağırmışsın. Ben de Rabbim Allah'ı çağırdım Subhanehu ve Teala. Ben ya Rabbi dedim. Sen de demişsin ya bilmem ne. İşte gel beni kurtar. Bu adamlar duayı Allah'tan başkasına sarf ediyorlar. Yani ibadeti hak etmeyen bir varlığa veriyorlar. Yani o hak etmeyen varlığı alemlerin Rabbi olan Allah Subhanehu ve Teala ile denk tutuyorlar, bir tutuyorlar. İşte bunun adı büyük şirk. Şimdi yanlış anlamayın. Burayı niye bu kadar açıyorum? Sebebi şu. Şirkül Ekber nedir dedik? Tevhidin zıttıdır dedik. O varsa tevhid yoktur dedik, değil mi? Ya derin derin açıyorum ki ben. Yani bugün bu fiilleri yapan adamlar Müslüman değiller. Şimdi zaten oraya değineceğiz inşallah. Eyvah. Ondan korkup ondan bir şeyler ümit ettiği, ona yaklaşmak isteyip tevekkül ettiği an, tevekkül ettiği yahut Allah Subhanahu Teala'ya isyanı gerektiren hususlarda itaat ettiği. Burada duralım. Şimdi burada zaten ibadetin diğer çeşitlerini seviyor. Ümit ettiği, yaklaşmak istediği, tevekkül ettiği. Yalnız burada sizin dikkatinizi çekmek istediğimiz bir fıkıh var burada. Diyor ki Allah'a isyanı gerektiren hususlarda itaat ettiği. Buraya herkes dikkat etsin. Allah'a isyanı gerektiren şey nedir? Adı nedir yani ıslahta? Fısktır, masiyettir. Öyle mi? Günahtır yani. Diyor ki Allah'a isyanı gerektiren, yani masiyeti gerektiren hususlarda itaat ettiği diyor. Yani Şeyh Hafız Ahmet el-Hakemi bu sözünde şunu mu irade ediyor? Fıskta da itaat ederse insan Allah'tan eğer fısk noktasında Allah'tan başkasına itaat ederse bir insan ona ibadet etmiş midir diyor. Kesinlikle hayır. Niye bu haricilerin mezhebi? Ehl-i Sünnet böyle demiyor. Şirkte itaat küfürdür diyor. Haramı helal görerek itaat etmek küfürdür diyor. Ama haramın haramlığını bildiğimiz müddetçe haramda itaat haramdır Ehl-i Sünnet'in yanında. Hafız Ahmet el-Hakemi ne kullanmış? Genel mutlak bir söz kullanmış. Niye? Talebeleri yazmış bunu. Talebeler o şeyhin o sözden neyi kastettiğini biliyorlar. Anlatabildim ne demek istediğimi. O yüzden bugünün binlerce bidat fırkası türedi. Selef diyor ki biz hangi bidatçıyı gördüysek kısa bir dönem sonra onun kafir olduğunu gördük diyor. Küfre düştüğünü gördük diyor. Kim bidata düştüyse. Bugün niye bidat ehli türedi? Herkes eline alıyor Kur'an ve sünnet naslarını. Biri açmış tefsiri, bir şey okuyor, hüküm çıkartıyor. Biri açmış hadis metinlerini, Buhari'yi almış eline, Müslim'i almış. Buhari'den bir istinbat yapıyor, Müslim'den bir istinbat yapıyor. Hafız Ahmet el-Hakemi'nin bu kitaba koyduğu naslar, Kur'an ve sünnetin dışında farklı şeyler mi yok? Niye zaten Kur'an ve sünnet mektup bir haldeyken, yazılı bir haldeyken, niye böyle bir metin yazma gereksinimi duymuş? Çünkü cahiller bu dini tahrif ederler. Neyle? Fasit anlayışla. Zaten dini yok eden şey, dini tahrif eden şey fasit anlayıştır. Batıl düşüncedir. Niye insan metin okurken kendi şeytanının ve nefsinin vahiyiyle o metni anlar? Kendi şeytanının ve nefsinin vahiyiyle o metni anlar. Bizim de Kur'an ve sünnet, ki ikisi de metindir, elimize böyle gelmiştir bugün. O iki metni doğru anlayabilmemiz için bizim geçmişin anlayışına ihtiyacımız ortaya çıkar. Yani biz selefin anlayışına, sahabenin anlayışına muhtacız. Niye? Metindir. Herkes farklı bir bakıştan bakabilir metne. En doğru bakış kimin? Sahabenin. Onların talebesi tabiinin, etba'u tabiinin. O neden nedir ki ilim ehli akideleri öz bir şekilde anlatan metinler yazmışlardır. Bu da onlardan bir tanesidir. Bugün Türkiye'de ilim meclisleri kelam meclisleri olmuştur. Men talebel ilme bil kelami fekat tazandaka. Kim ilmi kelamla talep ederse zındık olur diyor Ebu Yusuf. Aynı şekilde İmam Malik'ten ve Ahmet'ten kim kelam okursa zındıklaşır diye sözler rivayet edilmiştir. Bunu saymakla bitirilemez bile. Diyeceğiz ki nerede var kelam? Müslümanım diyen insanların meclislerinde var bu kelam. Nasıl? Oturuyor. Bir adam çocuğunu okula göndermiş de böyle olmuş da bu buraya gitmiş, bu buna böyle demiş. O zaman bunun hükmü ne olur? Sen öyle diyorsan ben de böyle derim. O zaman şunun üzerine bunu bina ederim. Şu şöyle olursa bu nasıl olur? Bak bunların her biri kelam. Selef böyle din talim etmemişler. Oturmuş herkes ilim okumuşlar. Bir tane Rabbani alemin dizinin dibinde oturmuşlar metinleri hıfz etmişler. O yüzden bizim önce menhecimizi, usulümüzü, tedrisimizi selefin tedrisi, selefin menhecine uydurmamız lazım. Öyle olursa biiznillah ilmimizin bereketi olur. Yoksa bugün türediği gibi 25 senedir Türkiye'de tevhid konuşuyor insanlar. 25 senedir. 25 senedir birilerine bilmeden kafir diyorlar, bir şeylere bilmeden küfür, şirk diyorlar. Farkında değiller. Neyle olmuş? Kelamla olmuş. Akıl, aklı beraberinde getiriyor. Akıl, aklı beraberinde getiriyor. Bir tane kuyuya taş atıyor, 40 tane akıllı çıkartamıyor. Atalar öyle güzel söylemişler ki, delinin biri kuyuya taş atmış, 40 akıllı çıkaramamış. Bak deli, akıllı. O 40 tanesi akıllı. Aklını nefretmiyorlar taş çıkaramadı diye. Yani sözün güzelliğine bakın. Hepsi akıllılar ama deli bir kuyuya taş atınca çıkartamıyor bugünkülerin çıkartamadığı gibi. Bakıyorsun ahmak adam diyor ki, az önce ne dedik? Tevhid ve şirk ikisinin zıttıdır. Adam diyor ki, garip şeye bakın yani. Bu adam zaten iman ehli değil de akıldan da noksan bu adam. Diyor ki bu adam şirk işliyor ama Müslüman. Ya bunu zaten şeriat kabul etmiyor. Bunu akıl fıtrat hiç kabul etmiyor. Delinin biri zamanında kuyuya taş atmış, şimdi 40 tane akıllı ayırt etmeye çalışıyor, çıkarmaya çalışıyor. O neden nedir ki? Bütün bidat anlayışların ve menheçlerin ve mezheplerin menşei ve kaynağı, usulsüz ilim talebi ve metinleri şeytanın vahiyiyle, nefsin vahiyiyle anlamamızdır. O yüzden alimler bir kaide koymuşlar. Az önceki bu sözde olduğu gibi. Lazımul mezhep, leyse bir mezhep kaidesi koymuşlar. Yani bir alimin sözünün lazımı, yani gerekliliği o alimin mezhebi değildir demişler. Bir alimin sözünün lazımı o alimin mezhebi değildir. Şimdi bu sözün lazımına bakarsanız büyük günahta, yani büyük günah olan bir şeyde insan Allah'tan başkasına itaat etse kafir olur. Şu ibareye göre öyledir yani. Öyle değil mi? O yüzden bu kaide altın bir kaidedir. Altın bir kuraldır. Bunu her zaman her alimin sözünü değerlendirirken aklımızda bulundurmamız lazım. Peki nasıl anlayacağız alimlerin sözlerini? Bütün sözlerini cem ederek anlayacağız. Başını sonunu hep o mesele hakkında ne kadar sözü varsa hepsini bir araya toplayıp ondan sonra fehmetmeye çalışacağız. Devam. Ya da Allah Subhanahu Teala'nın razı olmamasına rağmen ona uyduğu ve buna benzer hallerde görüp gözettiği bir başka varlık edinmesidir. Mesela İbnül Kayyim Rahimullah'ın tağut tanımı değil mi? Kullu men ubide min dunillahi fe Allah, özür dilerim. O İmam Malik'in tağut tanımı. İmam İbnül Kayyum Rahimullah İlamul Muvakkin'de diyor ki Allah'tan başka ibadet edilen, tabi olunan, işte itaat edilen her şey tağuttur diyor. Öyle değil mi? Sonra ne diyor? Allah her kavmin tağutu Allah ve Resulünden başka itaat edilendir diyor. Şimdi burada bak gene itaat kelimesi geldi. Öyle mi? İbnül Kayyum bütün itaati mi sokuyor bunun içerisine? Yok. Hangi itaati sokuyor? Şirk olan itaati, haram olan, haramda haramı helal görerek yapılan itaati sokuyor. Yoksa başkasını dahil etmiyor bunun içine. O neden nedir ki alimlerin sözlerini cem ettikten sonra onların mezhebini fehmedip insanlara aktarmak lazım. Yoksa Allah adına ilimsizce konuşmaktır. Gene Şeyhimiz İbnül Kayyim Allah rahmet etsin İlamul Muvakkin'de diyor ki قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ الرَّبِّيَ حَرَّمَ الرَّبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ حَقِّنْ وَاَنْ تَقُولَ وَاَنْ تُشْرِكُ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَ De ki benim Rabbim, Araf suresi 34. ayet, de ki benim Rabbim gizli açık bütün fuhşiyatı, haram kılmayı, haksız bir şekilde azgınlığı, günah işlemeyi yasak etmiştir. Ve Allah'a bilmediğiniz şeylere ortak koşmayı, Allah'ın delil indirmediği şeylere ortak koşmayı yasak etmiştir, haram etmiştir diyor. وَاَنْ تَقُولَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemekten Allah sizi sakındırmıştır. İbnül Kayyim diyor ki bu ayette ki sıralama günahın büyüklüğünü gösterir diyor. Burada ne var? Önce gizli açık fuhşiyat, sonra haksız yere azgınlık ve günah, sonra Allah'a şirk koşmak, şirkten bile daha büyük günah olan Allah adına ilimsizce konuşmak. İşte bu bütün şerrin ve fesadın merkezidir. Allah İbn Hacer el-Askalani'ye rahmet etsin. Fetul Bari'de diyor ki bir adam fenni olmadığı bir meselede konuşursa saçmalar diyor. Çok güzel söylemiş. Yani nedir fenni olmayan bir mesele? Adam itikattan zerre anlamaz, kalkmış itikattan konuşuyor. Bakıyorsun ki saçmalıyor yani. Bu işte şirktir de, bu aman Müslümandır da, cahildir de, şöyledir böyledir. Saçma sapan sözler sarf etmeye başlıyor. Niye? O adamın fenni değil, uzmanlık alanı değil. O yüzden o adam bu meselede konuşmaması lazım. Ki Allah hakkında konuşmaksa bu Subhanehu ve Teala her şeyden ve her şeyden nedir? Daha önemli ve ehemmiyetlidir. Devam. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Bu ayeti not ediyorsunuz ve bu ayeti ezberliyorsunuz. Ölene kadar da bu ayet size lazım oluyor. Nisa suresi 48. ayet. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَيْ يُشْرَكَ بِهْ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى. Allah şirki affetmez, bundan gayrısını dilediğini affeder. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِفْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا. Kim de Allah'a şirk koşarsa büyük bir iftira ile Allah'a iftira etmiş olur. Şimdi bu ayette, Nisa suresi 48. ayetti bu ayet. Bu ayette şöyle bir fıkıh var. 1. Şirk affedilmez. 2. Onun gayrisinde olan günahları Allah limen yeşe, dilediğini affeder. Burada da haricilerle mutezileye reddiye vardır. Çünkü onlar büyük günah işleyenlerin ebedi cehennemde olduğunu söylemişlerdir. Sadece mutezili demiştir beynel menzilete. Allah affederse cennete girer, affetmezse cehenneme girer. Ama haricilerle mutezilerle ortak olarak cehennemden çıkmanın ve cennete girmenin var olmadığını söylemişlerdir. Burada onlara reddiye vardır. İkinci önemli fıkıh ve bakış açısı şurasıdır. Allah şirki affetmez ibaresinden Subhanehu ve Teala. Affetmez ibaresinden büyük şirki mi anlayacağız? Yoksa büyük şirkte küçük şirki mi anlayacağız? Yani Allah Subhanehu ve Teala küçük şirki affeder mi? Yoksa affetmez mi? Büyük şirki affetmediği o icmai, kesin kat'i. Küçük şirki affetmediyse ihtilafi. Alimler iki görüşe gitmişler. Birinci grup demiş ki, küçük şirk de bu ayetin dahilindedir. Mutlak kullanılmış şirk lafzı. İkinci görüşte de demişler ki hayır, o küçük günah, büyük günahlar babındandır. Allah dilediğini affeder. Bu ikinci görüşe giden alimler dahi küçük şirki büyük günahlarla aynı bapta zikretmemişlerdir. Ayrı bir mertebede zikretmişlerdir. O yüzden bu nokta çok tehlikelidir. Allah subhanahu wa ta'ala hepimizi muhafaza etsin. Riya gibi küçük şirk, yani eğer kıyamet günü affedilmez görüşü doğruysa, yani Allah korusun ve iyadu billah, şeytan buradan hepimizi helak edebilir yani. O yüzden bu ayetin bu noktası önemlidir. Bu ayet açık bir şekilde şunu da ortaya koyar. Allah şirki affetmez. O yüzden bugün şirk işleyen müşriklere Müslüman deyip cennete sokanlar Allah'ın bu ayetini yalanlayan kafirlerdir. Devam, ikinci ayette Nisa suresi 116. ayet. Bu ayetin de öncesinde innallaha la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Allah şirki affetmez, bundan gayrısını dilediğini affeder diyor. Ve men yushrik billahi fakat dalla dalalen ba'ida. Kim Allah'a şirk koşarsa şüphesiz apaçık bir sapıklıkla sapmış olur. Şimdi ayetin bu son kısmı nereden hatırlıyoruz? Nisa 60'tan hatırlıyoruz. Değil mi? Yuriduna ayyete hakamu ila tagut. وَقَدْ اُمِرُوا يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَيْ يُدِلَّهُمْ دَلَالًا بَعِيدًا. Şeytan onları apaçık bir sapıklıkla saptırmak istiyor. Cem edebildiniz mi ne demek istediğimi? Yani burada Allah subhanahu teala büyük şirki affetmeyeceğinden bahsediyor. Ayetin sonunu dalalen ba'ide ile bitiriyor. Aynı ibareyi nerede kullanıyor bir daha Kur'an'da? Başka yerde getiremezsiniz. Büyük şirkin konuşulduğu ayetlerin haricinde bu ibareyi başka bir yerde getiremezsiniz. Nisa 60'ın sonunda getiriyor. Bu da bize gösteriyor ki o ayette kastedilen şey de nedir? Büyük şirktir. Eyvah. Üçüncü ayet. Gene not alıyorsunuz, ezberliyorsunuz bu üç ayeti. Nisa 48, Nisa 116 ve Maide suresi 72. ayet. Orada da Allah subhanahu teala İsa aleyhisselamın sözünü naklediyor bize. İnnehu me yüşrik billah fakat harramallahu aleyhil cenne ve me'vâhun nar ve ma lizzalimine min ansar. Kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona ne yapmıştır? Cenneti haram kılmıştır. Bugün şirk koşan müşriklere cenneti mübah kılanlar Allah'ın bu kavlini yalanlayan kafirlerdir. لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا نَفْسٍ مُسْلِمَةٍ. Cennete ancak Müslüman nefis girecektir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Müslümanın icmai tanımı ise şirksiz bir şekilde Allah subhanahu teala'ya ibadet eden demektir. şirksiz bir şekilde Allah Subhanahu ve Teala'ya ibadet eden demektir. O yüzden şirk koşanlar icmai İslam tanımını bozmuşlardır. O insanlara cennet haramdır. Onlara cenneti helal kılan, mübah kılanlar Allah'ın bu kavillerini yalanlayan kafirlerdir. Aynı şekilde bu meseleyle bağlantılı olarak bir ayet var Kur'an'da. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَعَتَ رَسُولًا Biz hiçbir kavme bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz ayeti. Bu ayet biliyorsunuz malum. Kendisine hüccet ulaşmayan müşrikler için alimler anlatıyorlar. Adam müşrik, fetret ehli, fetret döneminde ölmüş. Bu adam kıyamet günü ne oluyordu? Ahirette imtihana çekiliyordu. Ama İmam Kurtubi tefsirinde bu hadisin senet olarak çok güçlü olmadığını söylüyor. Sahih mertebesinde olmadığını söylüyor. Peki Kurtubi'nin bu sözü yani şu manaya mı geliyor? Şimdi dedik ya lazımül mezhep leyse bir mezhep kaidesi var. Alimin sözünün lazımı o alimin mezhebi değildir. Şimdi Kurtubi bu hadise sahih değildir demekle, fetret ehlinin ahirette imtihan olunacağını kabul etmemekle, yani fetret ehlinin o zaman cennete gireceğini mazur olduğunu mu söylüyor? Hayır. Alimler burada iki gruba ayrılmışlar. Biri fetret ehli mazurdur demiş. Diğerleri fetret ehli de mazur değildir. Onlar da cehennemliktir demişler. Biz mazurdur görüşünü alıyoruz. Ve onların imtihan olunacaklarına inanıyoruz. Bu hadis de İmam Ahmed'in Müsned'inde sahih senetlerle beraber nedir? Sabittir. Ehli hadisin hepsi bunu sahih olarak kabul etmişlerdir. Birçok hadis alimi bu hadisi kitaplarında nakletmişlerdir. Devam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmaktadır. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı yalnızca ona ibadet edip hiçbir şeye ona ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisini hiçbir şeye ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir. Evet, bu meşhur Muaz hadisi. Orada Allah Subhanahu Teala'nın hak, kulların Allah üzerindeki Subhanahu Teala üzerindeki hakkı ona şirk koşmayanın cennete girmesi bağışlanmasıdır. Tabi burada bu hadiste bakın mutlaktır gene. Ne diyor hadisin sonunda? وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَلَّا يُعَدِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا Allah'a şirk koşmayanı Allah subhanahu teala'nın azap etmemesidir diyor. Şimdi yani buradan şu mana mı çıkar? Bir adam Allah'a şirk koşmuyorsa, büyük günah işlese de Allah'ını azap etmez mi çıkar? Tabii ki çıkmaz. Ama lazımı nedir bu sözün? Budur. Baktığınız zaman bu sözün lazımı budur. Ama şeriat bunu irade etmemiş. Bu diğer naslara benziyor. Mesela işte adamın kendi nefsini bilerek öldüren kişi hakkında gelen ayette değil mi? Ebedi olarak cehennemde kalacağını söylemesi gibi. Bu nasların her biri ne yapılıyor? Tevil ediliyor. Zahiri manada bir şey ifade edilmiş ama bunlar ne olur? Hak tevil ile tevil edilir. Çünkü diğer naslar var. Diğer nasların hepsi cem edildiği zaman tevile muhtaç oluyorlar. Diğer nasların hepsiyle cem edildiği zaman tevhile muhtaç oluyorlar. O yüzden biz tevhili inkar ederken esma sıfatta hak olan tevhili inkar etmiyoruz. Ehl-i sünnetin yaptığı hak tevhiller var. Eyne makuntum ve makum. Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Subhanahu ve teala. Ya Allah zatıyla burada mı diyoruz yani? Nedir diyoruz onun tevhili? İlmiyle buradadır diyoruz yani. Demek ki biz ehl-i sünnet olarak tevhil yapıyoruz. Öyle değil mi? Ama hak olan tevhili yapıyoruz. Biz bunu sahabeden alıyoruz bu anlayışı, ondan bu tevilleri yapıyoruz. Devam. Bu şirk ile dinden çıkmak açısından... Şimdi burada virgül koyalım. Bak buraya kadar neyi saydı? Şirkin çeşitlerini, şirkin kötülüğünü, şeriattaki şirkin hükmünü. Şimdi diyor ki bu şirk ile dinden çıkan, yani büyük şirk işleyerek dinden çıkan, evet... Kureyş kafirleri ve onlardan başkaları gibi açıkça işleyenler ile... Kureyş kafirleri... Ve onların haricinde açıkça işleyen Budistler, Yahudiler, Hristiyanlar sonra dışa Müslüman olduklarını gösterip küfrü içlerinden gizleyen aldatıcı münafıklar gibi içlerinde gizleyenler arasında hiçbir fark yoktur. Aralarında fark yok yani. Adam kendini İslam'a nispet ediyormuş, kendini İslam'a nispet etmiyormuş. Büyük şirk eğer işlendiyse bitti. Sadece tek engeli ne? İkrah. Dedim ya delinin biri kuyuya taş atmış, 40 tane akıllı çıkarmaya çalışıyor. Bir tane deli kuyuya taş atıyor. Diyor ki İslam ehli diyor şirk işlerse tekfir edilmez. Ötekileri şirk işlerse tekfir edilir. Kimse düşünmüyor yani fark ne? Büyük şirkse ikisi için de aynı olması lazım. Öyle değil mi? Öyleyse bugün piyasada gezen bu bidat kavil de batıllığı ortaya çıkmış oluyor yani. Anlaşıldı burası inşallah. Büyük şirk ister kendini İslam'a nispet eden işlesin. İster kendini İslam'a nispet etmeyen Yahudiliğe nispet edenler işlesin fark etmez. Zaten Yahudi Hristiyanlar da kendilerinin İslam olduğunu iddia ediyorlar. İbrahim'in Hanif dininden olduklarını söylüyorlar. Devam. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz münafıklar cehennemin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı bulamazsın. Ancak tövbe edenler, hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı sarılanlar ve dinlerini Allah için halis kılanlar müstesnadır. Onlar için müminlerle, işte onlar müminlerle beraberdir. Ve daha başka ayet-i kerimeler bunu ifade eder. Evet, bu ayette de Allah subhanahu wa ta'ala şirkten tövbe etmeleri gerektiklerini, hallerini ıslah etmeleri gerektiğini anlatıyor. Yani şirkten beraatlerini burada ortaya koymaları lazım. Münafık olsun, kafir olsun, kim şirk işliyorsa önce şirkten beraatını ne yapacak? Açık bir şekilde ortaya koyacak. Evet, soru 47. Küçük şirk ne demektir? Evet. Cevap. Kendisiyle Yüce Allah'ın murad edildiği bir amelin güzelleştirilmesine karışan az miktardaki riyakarlıktır. Evet, küçük şirk bu genel itibariyle insanın aslen Allah'ı irade ettiği bir amelde, Allah subhanahu wa ta'ala'nın rızasını irade ettiği bir amelde ne yapmasıdır? Gösteriş karıştırmasıdır. Zaten temelde Allah subhanahu wa ta'ala'nın rızasını gözetmeyen bir amel fasittir. Yani bir adam namaza başlarken namazdaki amacı ve irade ettiği şey Allah subhanahu wa ta'ala haricinde bir şeyse temelde o batıldır, fasittir yani. O amel gitmiş. Ama alimler şurada ihtilaf edip konuşmuşlar, içtihatlarını ortaya koymuşlar. Demişler ki bir adam Allah subhanahu wa ta'ala'nın rızası için namaza başladı. Ama namazın ortasında riya girdi. Biri girdi içeri. Burada mezheplere ayrılmışlar. Bir mezhep demiş ki o adam riyayı def edemezse namazı batıl olur. Bir mezhep demiş ki o adam riyayı terk eder, tekrar ihlasa dönerse ihlaslı kıldık yerlerin kadar ecrini alır. Bir adam demiş ki riyakarlık da bitirse, bir grup ulema riyakarlık da bitirse ihlaslı kıldığı kadarının ecrini alır. Çünkü asıl da Allah subhanahu wa ta'ala rızasını irade etmişti demişler. Allah en doğrusunu bilendir. Ama bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti için en çok korktuğu şeydir aleyhissalatü vesselam. Küçük şirktir. Gösteriş ve riyakarlıktır. Devam. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Artık kim Rabbine kavuşmayı ümit ediyorsa salih bir amel işlesin ve ibadetinde Rabbine hiç kimseye ortak koşmasın. Tamam. Şimdi diyor ki burada ayette. Kim Rabbiyle karşılaşmayı umuyorsa felyamel amelen saliha. Salih amel işlesin. Salih amelin ilk şartı nedir? O ikinci şartı. İhlas ve şeriata mutabakat. İlk şartı şirki terk edip iman ehli olmaktır. Yani bir adam namaz kılabilir, şeriata uygun, ihlasla kılabilir, müşriktir, fayda vermez ona. O salih amel olmaz. Önce büyük şirki terk etmesi lazım. İman ehli olması lazım. Öyle mi? Peki Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Sonra وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Rabbine ibadette hiçbir şey ona ortak koşmasın. E zaten salih amelin birinci şartı o değil mi? Niye bir daha zikrediliyor? Allah en doğrusunu bilendir. Allahu alem. Burada Allah'ın irade edildiği, Subhanehu ve Teala'nın irade edildiği bir amelin içerisine küçük şirkin karıştırılmasından Allah bizi nehyediyor. Bizi sakındırıyor. Bize diyor ki Allah Subhanehu ve Teala sakın ha sakın amellerinizi Allah'la beraber bir şey ortak kılmayın. Onu yalnızca ve yalnızca alemleri Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala için sarf ediniyor. Devam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmaktadır. Sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir. اَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَشْشِرْكُ الْأَصْغَرِ. Sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir diyor. Bak büyük şirk demiyor. Başka şeyler saymıyor. Niye küçük şirk? Çünkü insan niyetlerini tazelemezse şeytan insanı buradan helak eder. Ben bundan hali ağrı olan biri olarak konuşmuyorum. Hepimiz için bu sıkıntı var. Yani bu bizim imtihanımız. Ali radıyallahu anh'unun dediği gibi amel etmekten yorulmadım ama niyetlerimi tazelemekten yoruldum. O yüzden Müslümanlar olarak sürekli ama sürekli niyetleri tazelememiz lazım. Namazlarımızda, düzenli ilim talebi yaptığımız programlarımızda, yaptığımız düzenli amellerin her birinde niyetlerimizi şöyle bir dönüp kontrol etmemiz lazım. İnne salate tenha anil fahşai vel munker ve le zikrullahi ekber. Şüphesiz namaz fuhşiyattan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı zikretmekse en büyüktür diyor ayette. Benim namazım benim fuhşiyattan ve münkerden alıkoymuyorsa bir Müslüman olarak, o zaman benim namazım namaz değil. Çünkü Allah doğru söylüyor, ben yalan söylerim. Ben namaz kılıyorum dediğimde yalan söylüyorum çünkü namaz kılmıyorum. Normalde Allah'ın koyduğu kanun değişmez Subhanehu ve Teala. Diyor ki inne salate tenha anil fahşai vel münker. Fuhşiyat ve münkerden alıkoyar. Demek ki ben niyeti unutmuşum. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok bizim için bundan korkuyor. Küçük şirkten korkuyor, riyakarlıktan korkuyor, gösterişten korkuyor. Amel ediyoruz. Belki sahabeyle baktığımız zaman yaşantılarını, bugün daha fazla teknolojik imkanlar var. İnsan belki daha fazla amel edebilir. Daha çok kitap okuyabilir, daha çok ilim talep edebilir. Ama onların niyetlerinin temizliği gibi temiz bir kalbe ve niyete sahip olamayabilir. Bizim problemimiz de bu olur o zaman. Allah muhafaza. O neden nedir ki? Müslümanların sürekli ama sürekli kalplerine dönüp tekrar tekrar niyetlerini tazelemeleri lazım. Her amelde ya, her ilim meclisine gelirken, her namaza dururken, yani ben sadece şu anda bunu alışkanlık haline getirdiğim için mi yapıyorum? Yoksa Allah'ı razı etmem gerektiğine inandığım için mi yapıyorum? Allah'ı razı etmem gerektiğine inandığım için yapmam lazım. Aksi olursa, وَالْاِيَذُ بِاللّٰهِ Helak kapıda bekliyor, amellerin hepsi boşa gidecek. Kıyamet günü 3 kişi cehenneme tutuşturulacağı idi, değil mi? Geçen derste anlatmıştım ben bunu. İlim okuyan, infak eden, Allah yolunda cihad eden. Üçü de riyakarlık için yapılmış. Melekler onu alın atın emrini aldıkları zaman şöyle diyor cehenneme, yüzüstü atarlar diyor, adam ta ateşe varır diyor yani. İbn Abbas diyor ki melekler 70 bin parça alır atarlar onu cehenneme diyor. Yani bir rivayette o hadisi tefsir ederken. O yüzden Allah muhafaza, yapılan bütün ameller, dağlar kadar ameller kıyamet günü toz parçasına dönüverir. Vel iyyazu billah. O yüzden Allah beni ve sizleri riyadan, gösterişten, her türlü amellerimizi ifsat edecek küçük şirklerden muhafaza eylesin. Devam. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme küçük şirk hakkında sorulunca riyakarlıktır buyurmuş. Sonra da bunu şöyle açıklamıştı. Kişi namaz kılmak üzere kalkar, bir adamın kendisine baktığını görünce namazını güzelleştirmeye çalışır. Evet, bu da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam küçük şirki tanımlarından biri. Bu birinci çeşidi. Yani nedir o birinci çeşidi küçük şirkin? Riyakarlık. Şimdi ikincisi? Allah'tan başkası üzerine yemin etmek de küçük şirk. Allah Subhanahu ve Teala'dan başkası üzerine yapılan yemin de küçük şirktir. Şimdi bugün o kadar ahmak var ki, ahmak bir tane değil, piyasa dolu. Adam diyor ki okulda diyor çocuklar diyor yemin ediyor diyor. Bu diyor küçük şirk diyor. Allah'tan başkası adına yemin etmek küçük şirktir diyor. Ahmak adam burada alimlerin kitaplarında yazdığı bugün okulda yapılan yemin değil ki, orada küfre yemin ediyorlar. Küfrü yapacaklarına, Türk'üm doğruyum açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimi and içerim diyor çocuk. Adamın gösterdiği yol şeriatı kaldırıp küfrü yeryüzüne hakim kılmak yani. Çocuk buna yemin ediyor. Küfrü yapacağına yemin ediyor. Tıpkı bu küfrü irade eden adam gibidir yani. Adam dese ki karısına sen kapıdan dışarı çıksan ben Allah'a küfredeceğim. Kadının dışarı çıkmasına gerek yok. O adam kafir olmuştur küfrü irade etmekle. O yüzden küfrü yapmayı irade ederekten yapılan bir yemin bu büyük küfürdür. Bu tarz bir yemin insanı dinden çıkartır veya milletvekillerinin bugün millet meclisine yaptıkları yeminler. Zaten kadıyat şöyle söyler. Allah subhanahu wa ta'ala'dan başkasına yapılan yemin vecihut ta'zim yönündense büyük küfürdür der. Vecihut ta'zim varsa işin içinde. Yani o kendisine yemin edilen şeyi tazim etmek, yüceltmek varsa o büyük küfürdür diyor o zaman. Yerine göre küçük küfür olur, yerine göre büyük küfür olur. İbni Abdilber de icma naklediyor. Diyor ki Allah'tan başkası adına yemin etmek icma ile caiz değildir. İcma ile yasaklanmıştır diyor. Allah subhanahu teala eder. Vettini ve zeytun. İncire ve zeytine yemin olsun diyor Allah subhanahu teala. Allah yarattıkları şeylerin üzerine Celle Celaluhu yemin edebilir. Ama biz bunu yapamayız. Bize yasaklanmıştır bunlar. Nasıl ederiz? Alemlerin Rabbinin adına ve onun sıfatlarıyla, birazdan misalleriyle geleceği gibi inşallah. Mesela atalar, Allah'a ortak koşulan varlıklar, Kabe, emanet ve bunlardan başka şeyler üzerine yemin etmek gibi. Evet. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Babalarınız, anneleriniz ve Allah'a ortak koşulanlar üzerine yemin etmeyin. Evet. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Kabe'ye yemin olsun ki demeyin. Ancak Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki deyin. Yine şöyle buyurmaktadır. Ancak Allah adına yemin edin. Her kim emanet üzerine yemin ederse o bizden değildir. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'tan başkası üzerine yemin ederse o küfretmiş yahut da şirk koşmuş olur. Şimdi burada duralım. Buraya kadar aktarılan hadisler hepsinde şirk lafzı ıslak edilmiş. Ama Hafız Ahmet el-Hakem'in, şeyhimizin dediği gibi bunlardan irade edilen mana ne olmuştur? Küçük şirk olmuştur. Ama bugün piyasada alim diye gezen, adına alim denen, kitapları piyasada her tarafta yayılmış, ismi şöhreti olan nice insan var ki daha şu meseleyi anlamaktan bile aciz bir hale gelmişler. Bir tanesi naklediyor bu hadisleri. Bak diyor, Abdullah İbni Ömer diyor, babası adına yemin etmiş, büyük şirk işlemiş, peygamber onu teklif etmemiş, o yüzden cehalet mazerettir diyor. Bu kadar ahmak adamlar. Delinin biri kuyuya taş atmış dedik ya, bir tanesi atmış, 40 tane akıllı çıkarmaya çalışıyor. Ondan sonra saçma sapan konuşmaya başlıyorlar. İbni Hacer'in dediği gibi. Allah ona rahmet etsin. Bu hadislerin her birinde irade edilen mana bunun küçük şirk olmasıdır. Yoksa büyük şirk olması değildir. Ama insanın anlayışı batıl olunca, anlayışı fasit olunca ne oluyor? Bütün naslara hastalıklı kalple bakıyor. O zaman nasların hiçbirisini cem edemiyor. Hep fasit anlayıştan saptığını görüyoruz. Eyvah. Bir başka rivayette ve şirk koşmuş olur şeklindedir. Allah ve sen dilerse sözü de küçük şirktendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyen kimseye beni Allah'a eş mi koştun? Aksine sadece Allah dilerse demelisin buyurmuştur. Evet, bu hadiste de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen beni Allah denk mi kıldın sözünden kastı adamın büyük şirk işlemesi değildir. Niye Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir ifade kullanmıştır? Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem küçük şirki büyük şirk naslarıyla sakındırmıştır küçük şirkten insanları. Mesela misal Zat-ı Envat. Allahu Akbar demedi mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Beni İsrail'in dediği gibi dediniz diyor. İc'al lana ilahen keme lehum aliha. Bize de onların ilahların olduğu gibi ilah yap dediler değil mi? Halbuki Musa'nın kavmin irade ettiği şey büyük şirkti. Orada sahabenin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den talep ettiği küçük şirkti. Teberrük meselesiydi. Öyle değil mi? Caiz olmayan teberrüğün çeşitliydi talep ettikleri şey. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu kullandı ki küçük şirkten sakındırsın. Ömer radıyallahu anhu yanında Hristiyan çalıştırana ne dedi? فَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُمْ مِنْهُمْ ayetini okuyor. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Halbuki bu ayette riddetle Allah tehdit etmektedir Subhanahu ve Teala. Öyle bir dostluktan bahsetmektedir ama Ömer radıyallahu anhu böyle bir şeyin kapısını açmaması için o fiil hakkında bu ayeti okumuştur. Veya Huzeyfe radıyallahu anhu'nun sahabeyi hastalıkken ziyarete gitmesi gibi değil mi? Onların çoğu şirk koşmadan iman etmezler ayetini okumuyor mu? Kolunda muska gördüğü sahabeye. Halbuki o muska takmak sahabe arasında ihtilaflı. İbni Mesud'la ashabı kerih görmüşler, diğerleri caiz görmüşler. Öyle mi? Sahabenin arasında ihtilaf var. İçeri giriyor, bakıyor muska var üzerinde. Şirk muskayı takmadı ki bu adam. Kur'an ve sünnetten ayetleri astı oraya. Hemen neyi okuyor? Büyük şirk ayetini okuyor. Bu sahabenin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de aldığı usuldü. Menheçti. Bunu anlamayan, idrak edemeyen insanlar diğer şer'i nasları idrak edemezler. Devam. Bir kimsenin eğer Allah ve sen olmasaydınız benim Allah'tan ve senden başka kimsem yok. Ben Allah'ın ve senin himayene giriyorum ve benzeri ifadeleri söylemesi de böyledir. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah dilerse ve filan dilerse demeyin. Fakat Allah dilerse sonra da filan dilerse deyin. Çünkü orada bir öncelik var. Yani müsaaden varsa kalkayım değil. Önce Allah dilerse, Allah müsaade ederse sonra da senin müsaaden varsa kardeş. Biz kalkalım inşallah. Bu kadar oturma yeter. Yani Müslüman her şeyde böyle hassas davranması lazım. Özellikle lafızlarda ve sözlerde. Yani ta ki şirkin kapısını açabilecek, ta ki şirkin... Ki biz cahili bir toplumda yetişmişiz. Her sözleri cehalet kokuyor yani. Nuh dedi, peygamber demedi. Yani ne demek bu söz yani? Veya illallah ettirdi. Yani illallah demek, bu söz küfürdür. Yani bunu aklı başında biri dese tekfir ederim ben onu yani. Ya Allah'ın adını sen kendine şey mi yapıyorsun yani haşa? Oyuncak mı yapıyorsun? Ne demek yani böyle bir söz? Bunların her biri cahiliyeden gelen sözlerdir bize. İyadu billah. Müslümanın ne yapması lazım? Bu sözlerin hepsinden sakınması lazım. Yani ben şu anda misallerini arttıramıyorum. Otursak biraz üzerinde karşılıklı tefekkür etsek bu sözlerin sayısını onlarca sayıp zikredebiliriz. Bunlar Allah korusun kişinin imanını yok edecek şeyler. Müslümanın dikkat etmesi lazım bu gibi sözlere. Devam. İlim ehli şöyle demiştir. Allah olmasaydı, sonu da filan olmasaydı demek caizdir. Ama Allah ve filan olmasaydı demek caiz değildir. Evet, ilim ehli böyle söylemişler. Burada da ne var çünkü? Arada tümme lafzı var. O da ne yapıyor? Öncelik ve sonralığı ifade ediyor. İnşallah Teala haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.